tych, co na wakacjach. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej z ramienia PiSu twierdzą, że ratusz nie chce przekazać odszkodowań lokatorom poszkodowanym z powodu reprywatyzacji. Według urzędników to polityczna manipulacja. Na polskich drogach trwa akcja policji przeciwko kierowcom, którzy jeżdżą z telefonem w ręku. Nawet co czwarty wypadek może być spowodowany przez osobę, która była rozproszona używaniem telefonu komórkowego. Prezydent Francji nie chce komentować doniesień, że Donald Trump radził mu, by Francja wystąpiła z Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komisji Weryfikacyjnej z ramienia PiSu twierdzą, że stołeczny ratusz nie chce przekazać odszkodowań lokatorom poszkodowanym z powodu reprywatyzacji. Komisja uznała, że zadośćuczynienia należą się 8 osobom. Władze miasta odwołały się od decyzji i skierowały sprawę do sądu. Członek komisji Sebastian Kaleta mówi, że ratusz zażądał też zwrotu kosztów poniesionych w sprawie. Miasto zawnioskowało, żeby wszyscy mieszkańcy po pierwsze nie otrzymali tych odszkodowań i zadośćuczynień również przed sądem, jak również miasto zażądało od wszystkich tych mieszkańców zwrotu kosztów prawników, którzy zostali przez miasto wskazani do prowadzenia tych postępowań. Na te zarzuty odpowiedział wiceprezydent Warszawy Witold Pal, według którego to polityczna manipulacja. Jak mówił, wszystkiemu winne są złe przepisy ustawy o komisji weryfikacyjnej, bo nie ma w nich zapisów, które pozwoliłyby miastu na zwalnianie mieszkańców z kosztów sądowych w postępowaniach odwoławczych. Z kolei dyrektor Stołecznego Biura Prawnego Maria Mutkowska zwróciła uwagę, że przepisy przewidują możliwość złożenia sprzeciwu od decyzji komisji o przyznaniu odszkodowań. Jak dodała, miasto wniosło sprzeciwy, ponieważ w decyzjach komisji nie ma zbadanych w sposób wystarczający przesłanek przyznania tych odszkodowań, w związku z czym z zasad rzetelności prowadzenia postępowania powinniśmy zadbać o to, żeby te przesłanki zostały zadbane rzetelnie, stąd też skierowanie spraw do sądu, wyjaśniła Młotkowska. 5000 policjantów i jeden cel, walka z kierowcami z telefonem w ręku. Funkcjonariusze drogówki jeszcze do 22:00 w sposób szczególny zwracają uwagę na łamiących przepis o zakazie trzymania telefonu przy uchu w czasie prowadzenia samochodu. Niestety kierowcy to ignorują, a problem jest olbrzymi. Jest potrzeba rozmowy, przez telefon to rozmawiają. Często widzi pan takie obrazki? Oczywiście, przynajmniej co drugi, trzeci samochód. Zdarza się, ale myślę, że nie powinni. Halo? No cześć mamunia, co tam u ciebie? Akcja jest ogólnopolska. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Trwa cały dzisiejszy dzień, to nie jest polowanie, to jest też danie szansy kierującym, żeby oprzytomnieli. To jest prosta droga do wypadku, skupienie się na czymś innym, chwila nieuwagi. Nawet co czwarty wypadek może być spowodowany przez osobę, która właśnie była rozproszona używaniem telefonu komórkowego. Doktor Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Pisanie na przykład SMS-ów. To jest absolutnie karygodne, bo to jest oderwanie wzroku w ogóle od jezdni, a wiemy, że pojazd, który porusza się z prędkością 70 km na godzinę, w ciągu sekundy przemierza 20 metrów, więc jakby w tym czasie może się naprawdę bardzo wiele wydarzyć. Za korzystanie z telefonu bez zestawu głośnomówiącego grozi mandat do 200 zł i 5 punktów karnych. Na pół roku więzienia skazał sąd jednego z uczestników zamieszek, które wybuchły w maju 2016 roku po śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie policji Wrocław Stare Miasto. W zamieszkach brało udział kilkaset osób. Ostatecznie zarzuty usłyszało ponad 50 uczestników zajść. Wśród nich jest również Paweł W., którego sędzia Agnieszka Marchwicka skazała dziś na 6 miesięcy więzienia i 6 miesięcy prac społecznych. Sąd przyjął, że oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu. Co do winy, sąd również wątpliwości nie miał. Oskarżony jest osobą dorosłą. Myślę, że doskonale sobie winien zdawać sprawę z konsekwencji swojego zachowania. Jeżeli chodzi o wymierzoną karę, sąd wymierza karę, która jest karą powyżej dolnej granicy zagrożenia ustawowego. Przed sądem do tej pory toczą się sprawy blisko 30 osób. Większość z procesów ma zakończyć się jesienią. Najsurowsze wyroki 4 lat więzienia usłyszało kilku najagresywniejszych chuliganów. I na koniec jeszcze zagranica. Prezydent Francji Emmanuel Macron odmówił komentarza na temat doniesień amerykańskiego dziennika Washington Post,

Miłość jest jak niedziela. Live, Filharmonia Szczecin, Gabakulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa na 30. Czasami dobrych, czasami złych, przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już, i wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Filharmonii Szczecińskiej. Miłość jest jak niedziela z repertuaru Ewy Bem, Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. Trzy nowości, to była nowość pierwsza, a teraz będzie z cyklu Czy ktoś jeszcze pamięta? Lista przebojów tygodnika Billboard ze studia Głos Ameryki w Waszyngtonie. Tu Wojciech Żurniak. Hi there. To znów my, czyli ja i ten drugi od konsolety Bruce Brown. Tak było, Wojtek i Bruce. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Stanisława Celińska na 29. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię.

Oczywiście, że robimy dalej. To był Lenny Kravitz, piosenka Low na miejscu 27. To jest dobry mail. Szymon i Łukasz pozdrawiają z radiowozu przy drodze S7 w okolicach Miechowa. Słuchamy listy, a każdemu, kto popełni wykroczenie, upomnienie nastawienia radia na listę. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Szymon. I proszę nie gadać przez telefon w samochodzie. Poruba poranu je plna malich pioniru. Poruba poranu je plna malich pioniru. Poruba poranu je plna malich pioniru. Poruba poranu je plna malich pioniru. Poruba poranu je plna malich pioniru. Poruba poranu je plna malich pioniru. Tady to bylo, kde jsem poprvé ji viděl. Tady to bylo, kde jsem poprvé se styděl. Tady to bylo, kde mě políbila narty. Tady to bylo, kde mi poznačili moje karty. Tady to bylo, kde mi prohrabali kapsy saka. Nenašli si jim nic a zavolali SMBáka. Tady to bylo, kde mě dohnali mé pochybnosti na úsvitu dospělosti. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. I nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że Jaromir się dzisiaj pojawi. Poruba, Jaromir Nochawica, 11 tygodni na liście, dzisiaj na 26. No i mamy rekordzistkę, jedną z dwóch, dobrze mówię. Nie. Tak, tak. 31 tygodni na liście. No i nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że Led Zeppelin jeszcze się dzisiaj pojawią. Immigrant Song, 31 tygodni na liście, dwa oczka w dół na miejscu 25. Shadow of Your Love, Guns N' Roses na 24.